program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 27 dzień maja. Jest 9:00 prawie na zegarze. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Projekt ustawy o powołaniu komisji do zbadania wpływu Rosji na bezpieczeństwo Polski przyjął Sejm. Kampanię Trasa Dotrzymanego Słowa rozpoczyna Prawo i Sprawiedliwość. Za 2 godziny początek kolejnego pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Projekt ustawy o powołaniu komisji mającej zbadać wpływ Rosji na bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022 przyjął Sejm. Pozwoli to umocnić polską ustawę zasadniczą i suwerenność, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Chciałbym, aby wszyscy Polacy mieli świadomość tego, że dziś w tym szczególnym czasie powołanie tej komisji, która miała być zweryfikować wpływy rosyjskie w polskiej gospodarce, a w szczególności w polskiej energetyce. Dlaczego nie były realizowane projekty gazowe, projekty energetyczne i inne, jest przecież czymś, co umacnia naszą konstytucję, umacnia naszą suwerenność, umacnia naszą rację stanu. Projekt ustawy trafi do prezydenta Andrzeja Dudy. Kampanię Trasa Dotrzymanego Słowa rozpoczyna Prawo i Sprawiedliwość. O 14:00 prezes partii Jarosław Kaczyński oraz wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak spotkają się z mieszkańcami wsi Kopczany niedaleko Augustowa, mówi rzecznik PiS Rafał Bochenek. To trasa przez inwestycje kluczowe z punktu widzenia rozwoju, bezpieczeństwa i suwerenności państwa polskiego. Inwestycje, które były krytykowane, atakowane i ich realizacja bardzo często i słuszność ich realizacji była podważana przez polityków Platformy Obywatelskiej i sprzyjające im media przez wiele, wiele ostatnich miesięcy, również i lat, bo przecież wiele tych inwestycji na przestrzeni ostatnich lat było realizowanych. Trasa Dotrzymanego Słowa rozpocznie się na Podlasiu. Tematem dyskusji będzie bezpieczeństwo. Za 2 godziny na Stadionie Narodowym rozpocznie się 26. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W tym roku wydarzenie odbywa się pod hasłem Rewolucje Naukowe. Na mnóstwo ciekawych doświadczeń i pokazów zaprasza rzeczniczka Centrum Katarzyna Nowicka. Będziemy również mogli zagłębić się trochę w tematykę związaną z DNA, z odkryciem DNA, z sekwencjonowaniem i z najnowszymi badaniami, które teraz są prowadzone, ale także będą różne odkrycia ze świata fizyki, wynalazki medyczne oraz technologii, które umożliwiają leczenie, diagnozowanie i zapobieganie różnego rodzaju schorzeniom. No i oczywiście robotyka. Robotyka na pikniku zawsze czuje się dobrze, zaprosiliśmy mnóstwo robotów, wszystkie zaproszenie przyjęły. Relacje z pikniku dziś we wszystkich programach Polskiego Radia oraz na stronie polskieradio.pl. Na miejscu będą oczywiście nasi dziennikarze. Audycja Trójka na pikniku od 13 do 15. Z kolei od 15 do 17 potrwa audycja z plenerowego studia Trójki w Grójcu. Na święto kwitnących jabłoni w tym mieście zaprasza Witold Lazar. To był serwis Trójki. Krzysztof Łuniewski w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Brawa dla piłkarzy ŁKS-u Łódź. Po 3 latach wracają do PKO Ekstraklasy. Awans przypieczętowali w Gdyni, remisując z Arką 1-1. Gola na wagę awansu strzelił tuż przed końcem spotkania 19-letni Mateusz Kowalczyk. Trzeba umieć się znaleźć w odpowiedniej pozycji i tę sytuację wykorzystać. Mateusz to zrobił. Drugi młody wybronił rzut karny, który też był ważnym momentem i to cieszy, że oni wzięli na siebie ciężar tego meczu. Drugi młody, o którym wspomniał trener ŁKS-u Kazimierz Moskal, to Aleksander Bobek. Obaj z Kowalczykiem są świeżo upieczonymi maturzystami. W łódzkich dzielnicach sympatyzujących z ŁKS-em od wczorajszego wieczora euforia. Smutek za gości w jednym z 4 miast reprezentowanych w Ekstraklasie. Do Fortuna pierwszej ligi spadnie ktoś z kwartetu. Wisła Płock, Śląsk Wrocław, Korona Kielce, Stal Mielec. Na razie w strefie spadkowej Wisła ma punkt straty do Śląska i Korony. 3 do Stali. Korona zagra w Łodzi z Widzewem. Jej trener Kamil Kuzera zaraża podopiecznych spokojem. Nie ma nic nadzwyczajnego. My z tą sytuacją jesteśmy od 4 miesięcy cały czas powiązani, także jest na pewno koncentracja, jest świadomość, jest przede wszystkim odwaga i tego się trzymamy. Radiowym głosem operował Kamil Kuzera. Dodajmy jeszcze, że Wisła zagra na wyjeździe z Krakowią, Stal u siebie z Wartą Poznań, Śląsk w Warszawie z Legią. Na tym meczu będzie Mateusz Warianka i zapraszamy na relację z ostatniej kolejki PKO Ekstraklasy. Pierwszy gwizdek sędziego na wszystkich stadionach o 17:30. O 15:00 nasi piłkarze z kadry U17 zagrają w półfinale Mistrzostw Europy, w ćwierćfinale Mistrzostw Europy z Serbami. W siatkówce nasza męska reprezentacja 3-2 pokonała w Sosnowcu Niemcy w ostatnim sprawdzianie przed startem Ligi Narodów. Pod koszem Stalostrów Wielkopolski rozbiła Kinga Szczecin 90-62 i zmniejszyła straty w półfinałowej rywalizacji w Ekstralidze Panów na 1-2, a kolarze w Orlen Wyścigu Narodów są już w naszym kraju. Przed nimi przedostatni etap imprezy. Bukowina Tatrzańska, Nowy Sącz. Kolarze dzisiaj do pokonania będą mieli blisko 130 km. Niektórzy mówią, że to etap płaski, etap, który raczej nie powinien poszatkować klasyfikacji generalnej, ale z drugiej strony na tej trasie, która przebiega między innymi przez Niedzice, Jastrzębie, Łukowice, kilka wzniesień się znajduje. Zameldują się na mecie po godzinie 12 dla trójki. Kuba Niziński. Polskie Radio jest wyłącznym radiowym nadawcą Orlen Wyścigu Narodów. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota słoneczna i bez opadów, w Białymstoku i Gdańsku 18 stopni, w Katowicach i Poznaniu 20, w Gorzowie i Warszawie 21. Trójka. Program trzeci. 9:05, czas na śniadanie w Trójce. Przenosimy się teraz do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Polecamy Państwu również transmisję programu w mediach społecznościowych. W studiu Beata Michniewicz i jej goście. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj są z nami pani poseł Mirosława Stachowiak-Różecka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Obok niej poseł Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy. Dzień dobry. Z drugiej strony poseł Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej, były marszałek Sejmu i były szef Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Także jest obok mnie pan marszałek. A obok mnie też, z drugiej strony, minister Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, który, jak wczoraj przeczytałam w jednym z portali, wybiera się do Sejmu, tak jak w ogóle wszyscy z proszę, pałacu. Pani redaktor, proszę nie wierzyć wszystkiemu, co pani czyta na portalach. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Ale co nie wierzyć, to dlatego szanownym widzom, sprawdzam u źródła. Rzeczywiście wszyscy chcą do tego Sejmu, tam takie kłótnie, krzyki. Wiem, pracowałem tam kiedyś. Wiem. No właśnie. Czy nie potwierdza pan i nie zaprzecza? Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry. Poseł Marek Sawicki, PSL, Koalicja Polska, były minister rolnictwa, który na pewno o mandat posła będzie się kolejny raz ubiegał. Dzień dobry, powalczę, tak spróbuję. No i jeszcze wiceminister rolnictwa Krzysztof Cieciura, jeden z liderów Stowarzyszenia Odnowa, czyli tego niekłopotliwego, bezproblemowego koalicjanta Prawa i Sprawiedliwości. Programowego. Dzień dobry. Proszę Państwa, MSWiA zawiesi do odwołania ruch towarowy na granicy z Białorusią dla rosyjskich i białoruskich ciężarówek, ciągników samochodowych, przyczep i tak dalej. Poza tym na polską listę sankcyjną zostanie wpisanych kilkuset przedstawicieli reżimu Łukaszenki. To wszystko w związku z podtrzymaniem drakońskiego wyroku dla Andrzeja Poczobuta przez Sąd Najwyższy w Mińsku. Chyba nikt z Państwa nie powie, że to są niewłaściwe decyzje. Krzysztof Gawkowski. Mamy do czynienia z coraz ostrzejszą strefą zarządzania Łukaszenki. Jest on partnerem w wojnie, bo tak trzeba powiedzieć, Władimira Putina. Jest on dzisiaj przywódcą, który w każdy możliwy sposób włącza się w to, co się dzieje na Ukrainie, więc i Polska powinna też odpowiednie sankcje, różnego rodzaju działania podejmować, które będą stanowiły o tym, że jesteśmy w stanie pokazywać, że tego nie tolerujemy. No, nie tolerujemy, ale jednocześnie czegoś wymagamy i jakieś sankcje wprowadzamy. Więc nie wiem, jak będzie wyglądała ostatecznie cała ta formuła zamknięcia ruchu tranzytu, ale zdaję sobie też sprawę, że jeżeli nic nie będziemy robili, to będziemy Łukaszenkę, ale i też Białoruś, która ma jakąś część opozycyjną, popychali jeszcze bardziej w ręce rosyjskie. My musimy też być państwem, które będzie wskazywało, że widzimy tam przestrzeń do jakiejś zmiany, do wsparcia opozycyjnych ruchów, a bez tych działań, które w Polsce MSZ czy rząd będzie podejmował. Trudno o tym mówić, więc kierunkowo uważam, że to dobra decyzja. Pani poseł, ciągle jednak handlujemy z Białorusią. Czy to nie jest coś dziwnego? No więc dlatego też czekam z niecierpliwością, bo jest zapowiedź ze strony pana ministra Kamińskiego, że o szczegółach i proponowanych sankcjach powie w poniedziałek, więc rozumiem, że ten pakiet jest przygotowywany. Oczywiście rozumiem i zgadzam się z panem, że trzeba pamiętać i rozumieć, że na Białorusi jest opozycja. No tą opozycję wspieramy. Wielu przecież Białorusinów i przedstawicieli opozycji dostało wsparcie po prostu i ochronę w Polsce oraz finansowanie swoich przedsięwzięć i działań, więc od lat może akurat opozycja białoruska na nas liczyć. Natomiast no, w tej sprawie musimy pamiętać o tym, co pani powiedziała na samym początku, o naszym rodaku, prawda? I musimy, i to jest ten kierunek, który mi odpowiada, po prostu przy tej okazji pokazać, że zawsze, bez względu na wszystko, będziemy się troszczyć o naszych rodaków. Czy jakaś odpowiedź ze strony Białorusi będzie? Bo to zazwyczaj tak jest, że jeżeli my wprowadzamy jakieś sankcje, utrudnienia, no to Białoruś nie pozostaje dłużna. Na pewno tak. No, ale to nie ma, tutaj nie możemy kalkulować. To, tak. Ta sprawa jest zasadnicza, poważna. Dotyczy naszego rodaka Andrzeja Poczobuta, dziennikarza, ale też dotyczy, wydaje mi się, że przecież ta sprawa to jest fragment większej całości traktowania opozycji demokratycznej przez reżim Łukaszenki. Ponad 4000 więźniów politycznych. To jest kraj, którym łamana jest... Paweł Łatuszka uważa, że to jest w ogóle zaniżona liczba, że może być ich więcej. Tak, ja już mówię o tej potwierdzonej, do której przyznaje się sam Łukaszenka. To jest kraj, w którym łamane są podstawowe standardy wolności obywatelskich. To jest kraj niedemokratyczny i ja uważam, że też nie wystarczy polska aktywność w tej kwestii. My musimy w bardzo taki intensywny sposób budzić Europę, budzić Unię Europejską, Komisję Europejską do tego, żeby traktować reżim Łukaszenki tak, jak powinien być potraktowany, czyli bardzo twardo te sankcje powinny być dotkliwe. I uważam, że już nie powinno być takich kalkulacji, że to wpycha, bo być może to jest prawdziwe, że to być może zbliży Łukaszenkę do Putina, ale ta ich współpraca, dzisiaj widzimy o deklaracji umieszczenia głowic atomowych w Białorusi rosyjskich. A no właśnie, ja dlatego pytam, co nas jeszcze może spotkać po tej deklaracji, to już chyba... To więc dlatego uważam, nie ma kalkulacji, musimy bardzo twardo egzekwować i doprowadzić jak najszybciej do wolnych wyborów i do tego, żeby Białorusi nie mogli zdecydować pod auspicjami międzynarodowymi wybrać, wreszcie przeprowadzić wybory wolne, demokratyczne i wybrać takie władze, jakie będą uważać za stosowne. Przypomnę sfałszowanie wybory Stefanii Ciechanowskiej na prezydenta. Przecież to też jest sprawa ciągle niezamknięta. A no właśnie, od tej pory Unia Europejska wprowadzała sankcje, ale te sankcje powinny być, jak Polska uważa, a także kraje przybałtyckie, powinny być takie same jak sankcje wobec Rosji, a tutaj są opory części państw Unii Europejskiej. Paweł Szrot. Panie redaktor, ja jestem przekonany, że do tej symbolicznej kroniki polskiej historii trafi wizerunek pana Andrzeja Poczobuta, który w czasie procesu dumnie patrzy w oczy swoim prześladowcom. To było bardzo przejmujące, a drakoński wyrok utrzymany na niego to też potwierdza jego niezłomność, bo przypominam tylko, że reżim ten inaczej traktował te osoby, które zdecydowały się pójść na współpracę. No właśnie, pan Protasiewicz. To też obserwowaliśmy. Pan prezydent ma władzom w Mińsku białoruskim jedną rzecz do przekazania. Andrzej Poczobut musi być natychmiast uwolniony. Natychmiast mają być uwolnieni inni więźniowie sumienia przetrzymywani przez ten reżim, zarówno Polacy, jak i Białorusini. To jest jedyny komunikat, który trzeba przekazać osobom, które tam władzę sprawują, i wszystkie środki, które do tego zmierzają, w tym sankcje, należy po prostu wdrażać. Marek Sawicki. Zgadzając się jakby z przedmówcami, trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie mamy żadnej wolnej Białorusi. Mamy jakiś tam mały kraj przymoskiewski, w którym tak naprawdę władzę sprawuje Putin. No, całkiem duży, jeśli patrzymy na niektóre państwa europejskie, jeśli patrzymy na Rosję, no to niekoniecznie taki wielki. Natomiast tam władzę w pełni sprawuje Moskwa i w pełni sprawuje Putin. I od czasu utworzenia Zbiru ta niezależność, suwerenność deklarowana w 90 roku przez Białoruś praktycznie przestała istnieć. To, co mnie najbardziej jakby w tym wszystkim martwi, to fakt, że owszem, my domagamy się włączenia sankcji na Białoruś w takim samym zakresie jak na Rosję, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że wiele państw europejskich, wiele firm europejskich niestety tych sankcji nie przestrzega i że sytuacje z transportowaniem produktów i handlem poprzez chociażby Kazachstan czy inne państwa współpracujące blisko z Rosją ma nadal miejsce i to być może warto by zastanowić się, jak uszczelnić te relacje, te sankcje, żeby one rzeczywiście były do końca skuteczne. Na początku roku zostały podane dane, jeśli chodzi o handel polskich firm z Białorusinami. No i okazało się, że ten handel ma się całkiem dobrze, bo sprowadzono sporo drewna, wyrobów przemysłu chemicznego, a jeśli chodzi o tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, to nawet sprowadzano w tym roku więcej. Dlatego, że pani redaktor, generalnie historycznie od początku jakby naszej wolności lat 89, kiedy myśmy się reorientowali na zachód, to jednak w relacjach dotyczących i produktów leśnych, i produktów rolnych to pośrednictwo Białorusi w handlu z całym wschodem było bardzo powszechne i nawet w momencie, kiedy mieliśmy bardzo trudne relacje z Rosją, jakiekolwiek blokady z tamtej strony, to Białorusini zawsze byli dla Polaków życzliwi i otwarci w tym zakresie. I problem tylko polega na tym, że dziś mamy sytuację, w której władza białoruska całkowicie podporządkowała się władzy moskiewskiej, a społeczeństwo białoruskie nie do końca jest tego wszystkiego świadome. Krzysztof Cieciura, musimy handlować z Białorusią? Znaczy nie jako Polska, nie jako rząd, tylko po prostu firmy. Czy to jest nieuniknione? Firmy myślę, że stopniowo odchodzą od tego handlu, to się dzieje w naturalny sposób. Też trzeba pamiętać o naszych historycznych związkach z Białorusią, rodzinnych, społecznych. To w dalszym ciągu funkcjonowało. Mamy tam w dalszym ciągu mniejszość, którą dbamy, zabiegamy i bronimy jej. Więc to też jakby to jest jeden ważny kontekst. Z punktu widzenia Polski my też do zeszłego roku przynajmniej ściągaliśmy sporo soli potasowej do produkcji nawozów. Dzisiaj musimy szukać innych kierunków i to też jest proces, który w ciągu jednego dnia nie nastąpi. Ale trzeba też pamiętać, że poza tym... No bo trzeba powiedzieć, że handlujemy, ale tymi towarami, które nie są objęte sankcjami, to nie jest jakieś takie ordynarne łamanie sankcji. To my oczywiście robimy zgodnie z prawem, czy nasze firmy. Mhm. Natomiast mówię o tym, że to jest pewien proces, który nie jest do końca oczywisty, którego nie da się z dnia na dzień przeciąć. Natomiast my z dnia na dzień staramy się budować jednak nasz kapitał wśród społeczeństwa białoruskiego. Warto powiedzieć, że od paru lat Polska Agencja Inwestycji i Handlu prowadzi program Poland Harbor, w wyniku którego przyznajemy wizy obywatelom państw właśnie tych wschodnich reżimów. I tylko w 2022 roku wydaliśmy 40 tysięcy wiz, z czego 30 tysięcy wiz to byli Białorusini, programiści, pracownicy IT, wszyscy ci, którzy postanowili opuścić ten kraj i zamieszkać w Polsce. I to oczywiście rozlewa się na pozostałe branże, na inne sektory. Polska jest przyjaznym krajem dla osób, które nie zgadzają się z reżimem Łukaszenki i to jest też element polityki, który prowadzimy, który jest może mało spektakularny. To nie jest zatrzymanie handlu, to nie jest zatrzymanie tirów, to nie są sankcje konkretnie na jakieś osoby z tego reżimu, bo to też minister Kamiński zapowiedział, ale to jest budowanie tego kapitału właśnie osób, które nie zgadzają się, nie chcą mieszkać w Białorusi w takim kształcie, w jakim ona jest i dajemy im perspektywę, możliwość zamieszkania w Polsce i rozwijania się. Proszę Państwa, jeszcze jedno takie krótkie pytanie a propos reżimów. Czy nie uważają Państwo, że najwyższy czas, aby Roger Waters, który na koncercie w Berlinie ubrał się w taki strój sceniczny, który nawiązywał do stroju SS-mana i w tej sprawie prowadzone jest zresztą śledztwo w Niemczech, czy on nie powinien zostać też objęty sankcjami przez świat demokratyczny? Czy on nie powinien mieć zakazu występów? Polska taki występ odwołała, ale to jest po prostu coś niebywałego. Pani redaktor, ja mam w tej sprawie jeden krótki komentarz. Jeśli chodzi o zespół Pink Floyd, to ja zawsze wolałem Davida Gilmura niż Rogera Watersa. To wszyscy, to, no, to historia, ale każdym problem razie jest. Straszna szkoda, że osoba, która jest ważna dla wielu osób, tych może trochę wcześniej urodzonych, którzy znali, lubili Pink Floyd, ale zresztą on karierę solową też długi czas rozwija. Ale wychowywaliśmy się przy tej muzyce. jak mówił pan minister. To pokazuje trochę, że część artystów w tym swoim świecie, zamkniętym trochę od zewnętrznych bodźców, od prawdziwego życia, dziecinieje. I tutaj właśnie to trzeba brać pod uwagę, kiedy artyści zabierają głos w sprawach publicznych, politycznych. Czasem rzeczywiście mamy pozytywne przykłady, które budowały świadomość całych generacji, ale niestety dzisiaj Waters jest takim przykrej awangardzie tych artystów, którzy strasznie upolitycznili swoje występy artystyczne i to jeszcze w taki totalnie... Ale tak słabość dorosłych, to jest dla mnie w ogóle... Jest też wyjątkiem, który potwierdza regułę, że jednak kultura, ludzie muzyki są za wolnością i za wolnym światem. Także to zostawmy po prostu w ten... Jak to za wolnością? No ale on... On jest wyjątkiem, ale ta wolność polega na tym, że on może chwalić Rosję. Nie, to jest, takiej wolności to my nie chcemy. Ale to dokładnie tak jest, ale atakował też Polskę. Przecież. Oczywiście. Więc dlatego mówię, że to jest odosobiony przypadek, napiętnujemy go i tyle. Trzeba zwrócić uwagę, bo pan marszałek skrytykował Rogera Watersa, który zarzucał Polsce brak praworządności. To wymowne jest. Nie, ale ja mówiłem o tym, o jego wystąpieniach i o tym wszystkim, co robi i co mówi w ostatnim czasie i to jest po prostu nie do zaakceptowania. No miłość do Rosji jest niezrozumiała zupełnie. Proszę państwa, czas najwyższy, żebyśmy porozmawiali o tym, co się dzieje, co się działo w Sejmie. Wczoraj większość Izby sprzeciwiła się uchwale Senatu w sprawie odrzucenia ustawy o powołaniu Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w latach 2007-2022. Opozycja używa tutaj bardzo mocnych słów, określając to prawo, i nie myślę tutaj o Lex Tusk, że to jest mocne, ale o słowach haniebna i bolszewicka, to zdaje się słowa posłów lewicy. Bo mamy do czynienia z haniebną ustawą, to znaczy, jeżeli w Polsce przyjmuje się w parlamencie ustawę, która jest sprzeczna wprost z 5 artykułami Konstytucji i nie mówią o tym tylko przedstawiciele opozycji, ale też szefowie instytucji państwowych, organów konstytucyjnych, rzecznik praw obywatelskich, legislatorzy sejmowi. Senat się w tej sprawie wypowiedział, odrzucając ustawę. To nie da się nazwać inaczej jak bublem prawnym, który haniebny jest i czarnymi zgłoskami zapisze się w polskiej demokracji. Ustawa, o czym my mówimy, która pozwala na powołanie komisji, wśród których uprawnień tych członków komisji będzie to, że oni bez żadnej odpowiedzialności, bo nie mają trybu odpowiedzialności, będą mogli pociągnąć każdą osobę w państwie, bez względu czy jest prezydentem, posłem, czy jest zwykłym obywatelem, do odpowiedzialności zabraniającej pełnić funkcje publiczne 10 lat, i nie będzie od tego trybu, politycznego trybu, odwołania żadnego, bo jedynym trybem jest odwołanie formalne do sądów administracyjnych. To znaczy, można kogoś skazać, można powiedzieć mu, nie masz żadnego prawa, bez względu, jaki to był czyn, bo czynem może być na przykład podpisanie wniosku o dymisję ministra Błaszczaka, bo to może być uznane jako działanie przeciwko Rosji, bo przecież jesteśmy krajem frontowym. Na rzecz. I co wtedy? I kończymy rolę taką polityczną tego, kto został podjęty. Więc jeżeli mówimy o prawie, które omija sądy powszechne, które omija prokuraturę, które omija wszystkie instytucje i bezpieczniki demokratycznego państwa, które łamie konstytucję, to jak mamy to nazwać? Mamy powiedzieć, no jakaś tam pomyłka, bo PiS sobie przyjął ustawę? Nie. To jest dokładnie taka sama droga, jak w przypadku lat 30. i procesu Brzeskiego. To znaczy przygotowano proces Brzeski, zamknięto kilkunastu członków opozycji PSL-u, PPS-u i co? I najpierw po 6 latach, a później po blisko 100 latach okazało się, że to wszystko była nagonka polityczna. Mówię o tym mocno, dlatego że trzeba takie właśnie akty prawne piętnować. Jak się ich nie piętnuje, to później ktoś umywa ręce. Od tego aktu nie będzie umycia rąk i dlatego apelowaliśmy jeszcze wczoraj wieczorem po uchwaleniu tej ustawy do pana prezydenta o rozsądek, rozwagę i prośbę, żeby tą ustawę wyrzucić do kosza. Pani poseł, czy Prawo i Sprawiedliwość chce zrobić drugi proces Brzeski? No, wie pan co, myślę, że zupełnie niepotrzebny jest taki wybór i kierunek narracji, jeśli chodzi o to, ponieważ to jest po prostu wprowadzanie Polaków w błąd. Nie rozumiem, dlaczego akurat pańskie środowisko się na to decyduje. Nie ma tam decyduje. Takich możliwości. Już tłumaczę. Wprowadzaniem w błąd jest na przykład mówienie o tym, że nie ma możliwości odwoławczych. Ja przypomnę, że to jest ustawa, w dużej mierze analogiczna do tej komisji weryfikacyjnej, która działała, jeśli chodzi o kwestie nieruchomości warszawskich. I rozumiem, że państwa kompletnie ten wątek i ta historia nie interesuje. Nie śledzicie, co się w tej sprawie z efektami prac komisji weryfikacyjnej dzieje, bo jakbyście państwo śledzili, to byście wiedzieli, czytała, że rzeczywiście... Proszę pozwolić. Ale czytała pani? Proszę pozwolić. Bo warto, żeby pani poczytała też trochę, o czym pani mówi. Pan, tak, bo ja mówi pani teraz za chwilę. Nie mówi pani poseł, skończy, a później pan zapyta, ustawy, czy... Jak no właśnie, no więc tak to właśnie wygląda, że pan po prostu w studiu opowiada o jakimś tam przekazie i kłamie, ja zamiast ustawę, spokojnie wysłuchać, jaka jest sprawa. Rzeczywiście ta komisja jest organem administracyjnym jednoinstancyjnym, ale nieprawdą jest, że nie ma trybu odwoławczego. Jest normalny, ustrojowy tryb odwoławczy, a więc sąd. Tak samo jest, jeśli chodzi o komisję weryfikacyjną warszawską i takie rzeczy się dzieją. Jakbyście państwo śledzili, no powtarzam, znaczy, proszę posłuchać. Ja przeczytam to pani. Jakbyście państwo śledzili, proszę nie przerywać. Komisję związaną z nieruchomościami warszawskimi, to by pan wiedział, że rzeczywiście są tam sprawy i decyzje, które trafiają z komisji do sądu i ten sąd decyduje tak albo inaczej. Są sprawy, które można powiedzieć zatwierdza i zgadza się z tymi, które podjęła decyzja komisja, ale są takie, których jednak nie zatwierdza. Po prostu proponuję i zachęcam do śledzenia. Powtarzam jeszcze raz. Już pani to ma pan rację. Ta komisja konkretna jest na tym poziomie administracyjnym jednoinstancyjna, ale następnie każda jej decyzja może być potem w normalnie, zgodnie z naszym ustrojem, procedowana przez sąd i w tym sądzie też już pierwsza i druga instancja, więc proszę nie wprowadzać w błąd. Druga rzecz, którą chcę powiedzieć, bardzo istotna. Ja naprawdę nie rozumiem tego lęku i tego oporu, żebyśmy jednak tych wpływów nie sprawdzali. No mnie wystarczy prosty argument. Ja już nie chcę się na razie, starając się o dobrą atmosferę w tym studiu, odwoływać do cytatów i opowieści, jakie prezentował przez lata swoich rządów pan Donald Tusk w różnych mediach i co mówił o naszej współpracy z Rosją. Mnie wystarczy do tego, żeby jednak badać wpływy rosyjskie, po prostu umowa gazowa podpisana i uzależniająca nas od gazu rosyjskiego na wiele pokoleń tak naprawdę. I to jest rzecz, którą uważam warto zbadać, bez nastawienia, że będziemy kogoś w związku z tym oskarżać, ale żeby choćby zrozumieć, jak funkcjonują mechanizmy rządowe i jak dochodzi do takiej decyzji, gdzie kolejne pokolenia mogą być w takiej sytuacji, że są uzależnione od surowców rosyjskich, jak w tym wypadku, prawda? Grzegorz Schetyna, cały czas Krzysztof Gawkowski szuka odpowiedniego zapisu. Oczywiście. No, metoda bolszewicka i mówię to z ciężkim sercem. To historię przywołujecie, powielacie po prostu wzory eliminowania opozycji, chęć eliminowania opozycji. To nie my, nie posłowie opozycji nazwali tym to prawo, tę ustawę Lex Tusk, tylko dziennikarze, bo tak to wszyscy czytają. To ma być młot na opozycję, ma uderzyć w Tuska, może w Waldemara Pawlaka, w poprzednie rządy. I robicie to 4 miesiące przed wyborami, no po to, żeby uderzyć. Znaczy mówienie w taki sposób, że możecie, przecież można iść do sądu i przywracać i zmieniać tę decyzję, ale nie ma w tej regule, w tej ustawie nie ma propozycji odwoławczej. Tam po prostu tego nie ma, ale artykuł 40. Warto przeczytać, ale ja przeczytam pani. Ale panie pośle, ale tylko dobrze, to bardzo ciekawe, może nasi słuchacze, widzowie będą chcieli wiedzieć artykuł 40. Tak, i dlatego chcę powiedzieć tak bardzo wyraźnie, kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Nie zdajecie sobie sprawy z konsekwencji tego. Chcecie po prostu eliminować opozycję. No, chcecie wygrać wybory, chcecie mieć bicz na polityków opozycyjnych. Znaczy, pamiętam tę sytuację, którą przygotowywaliście w 2007 roku dotyczącą prowokacji Beaty Sawickiej. Znaczy, tak samo to się skończy jak wtedy. Bo Polacy to zobaczą, widzą po prostu, w jaki sposób to przeprowadzacie. To jest polityka, taka klasyczna polityka partii, ekipy politycznej, która boi się odpowiedzialności, boi się przegrać wybory. I ten strach coraz bardziej... Z tym, że panie pośle, przed wyborami to tak komisja może niewiele zdziałać. Tylko, i tam może. nie ma dysfunkcji. Nie, to jest nieprawda. Nie, nie, tak? No nie, nie. Pani redaktor, bo są... Bo kiedy ona zacznie pracę? Oprzyjmy się o to, co jest w ustawie. To dwie rzeczy. Po pierwsze, to, co pani teraz powiedziała, odniosę się do pierwszej wersji, czyli do tego, czy może ona teraz działać. Otóż w ustawie zapisano termin, kiedy ma być raport. Raport ma być 17 września. 17 września symbolicznie ma być raport. W ustawie zapisano, kiedy ma być raport. To bardzo jest ciekawe. Ja tego nie przeczytałam, przyznaję się. Natomiast Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, Rafał Bochenek, powiedział, że będzie dyskontynuacja. Że ta komisja będzie pracować po wyborach. Pani redaktor, jest zapis 17, zostało uchwalone. No naprawdę, bądźmy w faktach. I pani posłanka mówi tutaj o tym, że generalnie to jest taka sama ustawa. Otóż, pani posłanko, artykuł 40 jest artykułem, który wyłącza odpowiedzialność kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach, o których pani mówi, to znaczy jak można się odwołać. Odwołać można się mówić tak jak pan marszałek Schetyna, czyli do trybu. Możesz się zgłosić, jeżeli była zła data podana, jeżeli mieliśmy sytuację, w której na przykład ktoś nie przyszedł na przesłuchanie, można się odwołać do tego, że została administracyjnie decyzja wydana, bo ktoś ją źle podpisał. Nie można odwołać się do meritum wyroku. To znaczy, jeżeli będzie wyrok, a wyrok będzie na przykład taki, widzieliśmy, słyszeliśmy, myśleliśmy, bo tak uznaliśmy, bo mamy to prawo, to do meritum nie można się odwołać. I to jest różnica. W komisji administracyjnej, o której pani mówiła, można było się odwołać do meritum. Różnica jest fundamentalna. Dobrze, króciutko, dwa zdania. Jedno, jak mówicie państwo, nie wiem, to działa chyba na zasadzie uderz w stół, nożyce się odezwą. Cały czas jestem zdumiona tym waszym protestem i lękiem, bo przecież popatrzcie państwo na okres, który ma ta komisja badać. A więc przypominam, że do końca 2022 roku, więc 7 lat również rządów Zjednoczonej Prawicy, prawda? Tak, żeby raport to był gotowy. Już pani redaktor, odpowiadam. Druga rzecz. Panie pośle, nie wiem, czy pan jest prawnikiem, czy nie, jakie ma pan wykształcenie, ale potwierdzam jeszcze raz, bo proszę nie wprowadzać się słuchaczy widzów w błąd. Ale dasz mi pan powiedzieć jakieś zdanie bez przerywania. Proszę. Rzeczywiście na poziomie administracyjnym to jest jednoinstancyjne ciało. Ja to powiedziałam. Natomiast nie jest prawdą, co państwo mówicie słuchaczom i widzą, że nie ma możliwości odwoływania się. Nie ma możliwości. To nie jest dwustopniowe na poziomie administracyjnym. Natomiast ustrój prawny, po prostu odwołanie do sądu i odwołanie się od wszystkich decyzji w sądzie funkcjonuje, bo jesteśmy państwem funkcjonującym w oparciu o prawo. I proszę nie wprowadzać widzów w błąd. Czas. I ostatnie zdanie. No właśnie. Bo o to pani redaktor pyta. Przyznaję, że w mojej ocenie, jeżeli chcemy to traktować poważnie, to nie jest to możliwe, żebyśmy rzeczywiście tak długi okres czasu i tak poważną materię zbadali do 17 września. Po prostu. No i co będzie? I co będzie wobec tego? Prezydent mnie podpisze. No właśnie, co? Czy prezydent... Ja nie będę... I tutaj wspieramy go w tym. Ja nie będę pana pytać, czy prezydent podpisze, bo wiem, co pan mi odpowie. Oczywiście. To ja zapytam, czy prezydent uważa, że te sprawy powinny być badane przez komisję powołaną ustawą. I czy można je zbadać w krótkim czasie? Pani redaktor, prezydent uważa, że im więcej jawności w życiu publicznym, im więcej wyjaśniania tego, co budzi publiczne kontrowersje, tym lepiej, po pierwsze. Po drugie, zgadzam się tutaj z panią poseł Różecką, że termin do września jest zasadniczo krótkim terminem, jak na badanie takiej poważnej materii. Przypominam tylko, że ja nawet sprawdzałem komisje śledcze, które pracowały w parlamentach poprzednich kadencji. Zdaje się, że żadna z nich nie zamknęła się raportem w ciągu krótszym niż rok. To po drugie. A po trzecie, tak jak pani powiedziała, nie będę uprzedzał o decyzji pana prezydenta. Sprawa budzi poważne kontrowersje publiczne, więc tym bardziej analizy będą szczegółowe i wnikliwe. Pan prezydent ma kilka możliwości do zastosowania i jedną z nich wybierze po szczegółowych. Jasne, ale rozumiem, że prezydent też ma wątpliwości, bo pan mówi, że budzi wątpliwości sprawa, to słyszymy, że budzi. Czy pana prezydenta wątpliwości też budzi? Pan prezydent będzie analizował wszystkie głosy, które w debacie publicznej na ten temat padły. I tę datę też przeanalizuje, rozumiem. Myślę, że przeanalizuję ją, chociaż trudno tutaj mówić, czy to jest naruszenie zasad konstytucyjnych, czy nie. Ja nie będę w tym momencie właśnie jako szeregowy magister prawa orzekał w tym sprawie. Marek Sawicki. No oczywiście pan prezydent bada nie tylko konstytucyjność ustaw, więc tam jest jeszcze wiele innych czynników, merytorykę także. Natomiast powiem szczerze, że mamy tu do czynienia z taką bardzo nieudaną próbą rekonstrukcji sanacji. I to, co zrobił Piłsudski po przewrocie majowym, to on przynajmniej zmienił sądy i sędziów. I potem miał tych usłużnych sędziów, którzy najpierw 86 posłów aresztowali, potem zakreślili, których trzeba postawić przed sądem i 10 skazali. Dopiero w czwartek Sąd Najwyższy dokonał kasacji i zmazał ten haniebny sanacyjny wyrok polityczny na grupę 10 parlamentarzystów. Teraz mamy sytuację, w której powołuje się komisję weryfikacyjną niby na wzór tej majątkowej warszawskiej, tylko że tamta rzeczywiście była od uchylania decyzji administracyjnych. Tu w tej sprawie żadnych decyzji administracyjnych nie mamy i ta komisja nie będzie uchylała umów pana Jaśnickiego, pana Pawlaka, pana Obajtka, bo ona nie od tego jest. W związku z tym to jest zupełnie inny charakter. No i jeśli chcieliście do tego podejść uczciwie, to trzeba było się zgodzić na ofertę opozycji, że powołujemy w tej sprawie komisję śledczą z pełnymi jej, że tak powiem, atrybutami konstytucyjnymi. Nie. Poszliście zupełnie inną drogą. W związku z tym ja oczekuję, że najpierw ta komisja weryfikacyjna zajmie się tymi politykami i tymi doniesieniami, o których chociażby w swoich publikacjach pisze pan Piątek, którego skarżycie, a on przed sądami wszystko wygrywa. Więc jeśli chcemy robić to uczciwie i otwarcie, no to proszę bardzo, kawa na ławę. Natomiast jeśli chcecie powtórzyć haniebny proces brzeski, to informuję was, że niezależnie od tego, czy upłynie dłuższy czy krótki czas, to i tak decyzje takiej komisji będą uchylone. Po co? No wiadomo, na 3 miesiące przed wyborami, jeśli ona ma pojawić się raportem i zakończyć 17 września, no to w tym raporcie trzeba będzie można tylko sporządzić jakieś tezy polityczne, a nie dowody rzeczowe. I jeszcze jedno. Ale czy można w ogóle wysłuchać osoby, które redaktor, będą podmiotami? Ta komisja jest wielkim oskarżeniem wobec ministra sprawiedliwości, bo przez 7 lat, jeśli dochodziło do nieprawidłowości, naruszeń, nawet być może podejrzenia współpracy jakichkolwiek polityków, decydentów, urzędników z administracją rosyjską, ze służbami rosyjskimi, to od tego przecież mamy ABW, mamy kontrwywiad, mamy CBA. No już dawno powinny być jakieś postępowania, wnioski i sądy się powinni tym zajmować. Nie. Na 3 miesiące przed wyborami, my mówimy, komisja weryfikacyjna nagle wszystko położy na stół. To pytam, czy pan Kamiński ma już te dokumenty przygotowane? Czy szef ABW ma te dokumenty przygotowane? Czy minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jest już gotowy z aktami oskarżenia? Bo być może tak już jest, tylko chcecie użyć innej drogi do tego, żeby to publicznie zaprezentować. Więc ja uważam, że w państwie demokratycznym jest określony system prawny i pomijanie procedur sądowych w tak ważnych sprawach jest po prostu niedopuszczalne. Pan minister Krzysztof Cieciura, Stowarzyszenie Odnowa ma, że tak powiem, na sztandarach sprawy bezpieczeństwa. Czy tu chodzi o bezpieczeństwo, czy tu chodzi o przyszłość, przeszłość, czy o wybory? Myślę, że przede wszystkim jednak o przyszłość, bo mnie ciekawi praca ta komisji tylko pod kątem przyszłego, ewentualnego, czy przede wszystkim faktycznego niepopełniania tych samych błędów. Mam nadzieję w dalszym ciągu, że to były tylko po prostu błędne decyzje. I również Polacy te które rozpalają przede wszystkim opinię publiczną, czyli te niekorzystne kontrakty na gaz z Rosją, czyli te umarzanie miliardów złotych, czy innych takich bulwersujących spraw. Ja wierzę głęboko w to, że to jednak były błędy, mam taką nadzieję i ta komisja, mam nadzieję, że się przysłuży do tego, że te błędy w przyszłości po prostu nie będą popełniane. Bo, ale błędy powinny być karane? No bo przewidziane są tutaj pewnego rodzaju kary. Powinny być przede wszystkim poznane, odkryte, a potem do tego stosownie, jeśli jest potrzebna, wymierzona jest kara i uważam, że ta komisja tak będzie działać. I ja w wielu aspektach wypowiedzi pana ministra Sawickiego nawet się zgadzam, bo rzeczywiście brakowało nam na przykład wyroków, brakowało nam konkretnych kontroli, wyników śledztw związanych z tą dziką reprywatyzacją w Warszawie, która była prowadzona głównie za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i dopiero powstanie komisji weryfikującej te postępowania zmusiło reakcję do i poszczególne postępowania sądowe, które doprowadziły do uregulowania przynajmniej w kilku tych postępowań, kilku tych strasznych postępowań, które wyrzucały ludzi na bruk. I tak samo wyobrażam sobie, że będzie działać ta komisja, która została przegłosowana wczoraj, że ona wymusi na państwie polskim, w tym przypadku na sądach, jakąkolwiek reakcję, bo doskonale wiemy, pan poseł zarzuca nam, że nie wymieniliśmy sądów. No właśnie, tym się różnimy od tych najgorszych lat, że nie wymieniamy, nie doprowadzamy do sytuacji, w której sądownictwo jest tutaj pod jakimkolwiek wpływem politycznym. Jest ono niezawisłe i ta komisja, jeśli wpłynie na to, żeby sędziowie się pochylili jeszcze raz nad tymi sprawami i dokonali weryfikacji tych działań, tych polityk publicznych, które były na szkodę społeczeństwa prowadzone, to będzie na pewno na wielką korzyść. A to nie będzie tak, że zanim się sądy pochylą, jedna to uwaga. Jak się pochyli komisja i doprowadzi do pozbawienia możliwości uczestnictwa w życiu publicznym paru osób? Ja myślę, że do 17 września tego nie rozstrzygniemy, natomiast ja pamiętam, kiedy powstawała komisja do tej dzikiej reprywatyzacji w Warszawie, to samo słyszałem, że to są bolszewickie metody, że to jest próba eliminacji politycznej, że to chodzi o to, żeby zamknąć polityków opozycji w więzieniu. Nic takiego nie miało miejsce, natomiast dowiedzieliśmy się, jak wyglądała dzika reprywatyzacja. Dobrze, jedna uwaga, Marek Sawicki i też Paweł Szosz. To, że nie zmieniliście sądów, to nie wynika z tego, żeście nie chcieli, po prostu, żeście nie potrafili. I dzisiaj o to jest oskarżany przez premiera minister sprawiedliwości, o to oskarżany jest minister sprawiedliwości przez prezesa Kaczyńskiego, że minister sprawiedliwości nie dokonał tego, czego chciał Jarosław Kaczyński, a więc podporządkowania politycznemu sądu. I teraz mamy sytuację taką, że nawet orzeczenie czy ustawa, która miała naprawić kwestię dyscyplinowania sędziów, leży w Trybunale Konstytucyjnym, który na tyle się pokłócił, że dwie grupy walczące ze sobą nie są w stanie podjąć decyzji w sprawie wątpliwości pana prezydenta. Ja na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Pan minister Sawicki przywołał tutaj tezy pana redaktora Piątka. One funkcjonują w obiegu publicznym. Te bezpodstawne oskarżenia pana redaktora Piątka czy pana Piotra Pytla, którzy wprost i na twardo oskarżają polityków prawicy o agenturalność na rzecz Rosji bez żadnych dowodów. I można się na te tezy powoływać, jak to zrobił pan minister Sawicki. Ale przed sądami niczego pan Piątek nie przegrał. To bardzo wyraźnie wskazuje, jak ważna jest jawność i obiektywne wyjaśnienie tych wszystkich spraw. I jeszcze pani poseł jeszcze chciała coś dodać? Bo przykuła mnie wypowiedź pana posła Sawickiego, no bo naprawdę ja przestrzegam przed mówieniem o tym, że czyjąkolwiek intencją, naszą czy waszą, nie wiem, może pan ma taki plan, gdybyście zaprezentowali program wyborczy, żeby wymieniać sędziów z waszych na naszych. Protestuję przeciwko temu, nie wolno tak mówić, po prostu to jest ciągle fałszowanie tej rzeczywistości. Nie mamy naszych, więc to nie działa. Jakbyśmy sobie wymienili, to by zadziałało. Panie pośle, naprawdę nie. Ale pani poseł, naprawdę nie. Możemy o reformie sądownictwa mówić, ale merytorycznie. Znowu będzie pan jakiś przepis. Ale proszę, wymienieni sędziowie. Uprzejmie proszę pojedynczo. Teraz Krzysztof Gawkowski chce... Myli się Morawiecki, myli się Kaczyński, mówiąc, że Gabo nie zrobił tego, co miał zrobić. Tym Markiem, proszę bardzo, Krzysztof Gawkowski. Ja chciałbym pokazać hipokryzję pani posłanki, która przed chwilą powiedziała o tym, że nie jest zamiarem ich wymienianie albo w jakikolwiek sposób działanie przeciwko sędziom. Artykuł 13 tej ustawy. Artykuł 13. Członkowie komisji nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania funkcji w komisji. To znaczy, wszystkie osoby, które tam dokonałyby jakiegokolwiek oskarżenia, które sądy by później powiedziały, że były nieprawdziwe, że sądy by powiedziały, tak jak pani mówi, że to było kłamstwo, nigdy nie będą pociągnięci do odpowiedzialności. Wyłączacie członków komisji spod prawa. Dlaczego? Żeby rzeczywiście mogli rzetelnie sprawdzać materiał bez obawy. Ja, moment. Boże, ale czy pani słyszy, co pani mówi? Ale nie wiem, dlaczego pan ma taki... Panie pośle, proszę się uspokoić. Naprawdę, ja lubię merytoryczne dyskusje i proszę na mnie nie krzyczeć. Będę wdzięczna, że państwo już zakończą. Jedno to wyznanie. Nie można tak jawnie kłamać. Po prostu to jest niemożliwe. Obrzydliwe to jest. Panie pośle, jedno zdanie, pani poseł. I Grzegorz Schetyna. Pani mówi, że to nic złego. Dlaczego nie? Grzegorz, proszę, jedno zdanie. Odpowiedź jest bardzo prosta. nie słyszał pan wypowiedzi choćby Donalda Tuska, wielokrotnie powtarzanych, gdzie po prostu straszy Polaków, wyborców PiSu i działaczy Prawa i Sprawiedliwości i grozi, że jak wygra wybory, to zrobi z nami porządek. No panie pośle, no ustawę. Dobrze, teraz Grzegorz Schetyna. Przepraszam. Panie, wyborcy robią porządek zawsze. Grzegorz Schetyna, króciutko proszę. Chcę powiedzieć, no, że wiadomo, dlaczego nie zrobiliście regularnej komisji śledczej? Proszę, no można zrobić. Jest system, jest ustawowe zapas, jest doświadczenie i chcecie zrobić, mieliście 7 lat na to, 7,5 roku. Nie zrobiliście. To jest pałka na opozycję, to jest poza kwestią. Wiecie, że opozycja nie zgłosi żadnego kandydata do pracy no, ale tej komisji. Tak sami wybraliście robicie państwo. To, będziecie robić to sami i mówię wam, kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Dobrze, zapłacicie to już politycznie. Drugi raz już pan ale to powiedział. To teraz Sejm przyjął, o tym co jeszcze Sejm robił, oprócz tego, że przyjął tę ustawę, to jeszcze przyjął ustawę o 14 emeryturze, o pomocy dla niepełnosprawnych, a także część obietnic przedstawionych przez Jarosława Kaczyńskiego na konwencji niedawnej, czyli ustawy znoszące opłaty za autostrady zarządzane przez państwo, ale co do kluczowej zapowiedzi, czyli świadczenia 800+, to tutaj ciągle opozycja ma wątpliwości. Między innymi wątpliwości wyrażał i na antenie Trójki, i innego radia, Grzegorz Schetyna, który jest przekonany, że nie będzie tego 800+, i w ogóle Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza tego uchwalić. A z drugiej strony słyszymy od członków rządu i liderów Prawa i Sprawiedliwości, że to będzie uchwalone przed wyborami. Pani poseł, jest pani pewna, że to będzie uchwalone przed wyborami? Oczywiście, że tak, szanowni państwo. No, chyba wielokrotnie udowodniliśmy, że dotrzymujemy słowa, potrafimy to robić, jesteśmy konsekwentni. Powtarzam, od 1 stycznia 2024 roku świadczenie wejdzie w życie. Ja dziękuję, że pani zwróciła uwagę też na inne aspekty, bo moim zdaniem oprócz 800+, okej, ale świadczenie wspierające to jest coś bardzo przełomowego, prawda? No wszyscy, jak były sprawy dotyczące niepełnosprawnych, wywoływały emocje, wzbudzały zainteresowanie. No wszyscy to państwo śledziliście i to jest coś, co po naprawdę kilkunastu latach, to trzeba powiedzieć uczciwie, starań środowisk niepełnosprawnych w końcu wprowadziliśmy. No tak, ale to chyba nie ma sporu, wiesz, ja tylko zaznaczyłam, że to zostało uchwalone. Ale nie, ale to pokazuje, dlaczego o tym mówię, bo to pokazuje naszą też odpowiedzialność, bo to było bardzo trudne do wprowadzenia w życie, no bo prawda, te decyzje, kto i w jakim stopniu jest niepełnosprawny, to było duże wyzwanie. Trzeba było to przepracować. I dlatego o tym mówię, bo po raz kolejny udowodniliśmy, że rozumiemy, że sprawy trudne również bierzemy, jak to się mówi, na klatę, ale traktujemy i dobrze. Polaków. A wracając do doświadczenie 800+. Jeśli premier Mateusz Morawiecki powiedział, że na pewno to będzie uchwalone w tej kadencji, to tak będzie? Czy tak może będzie. Coś się wydarzyć? Będzie jakaś przeszkoda? Tak będzie. Jakaś ale kłoda? Tak będzie. Powiedzieliśmy, ale to już mówiliście, że zawsze tak będzie. Jest kampania wyborcza, się zaczyna, będziecie obiecywać do końca. To jest to. A dlaczego pan nie wierzy zupełnie? Ale ja nie wierzę PiS-owi, oczywiście, że tak. Nie wierzę, ale systemowo. Ale są już uchwalone. Ale, wie pan, ale dwa tygodnie. A były samochody elektryczne. Znaczy, ja już widziałem wiele obietnic i widzę waszą politykę. Obiecać, mamić, ale proszę no dobrze, nie przerywać. Obietnic to tak. Nie ma lux torpedy i Izera jest na poziomie na poziomie karczowania tak? lasu. Już las wykarczowany. Las wykarczowany i przechodzą do następnego etapu. Ja chcę, po prostu traktuję to jako taką czystą kampanię wyborczą. Dlatego powiedzieliśmy, sprawdzamy, powiedział Donald Tusk, tu i teraz, w sprawie to 1 czerwca. Ale to już przerabialiśmy, nie ma tego sprawdzanie. Nie ma tego tematu, jest tłumaczenie. Ja tylko chcę powiedzieć, że jeżeli im zależy, jeżeli chcą coś wprowadzić, złamać prawo, zmienić ustawę, żeby wykorzystać sytuację, to są w stanie to zrobić w ciągu kilkunastu godzin. Ja widzę, jak procedują w Sejmie, jak robią to z komisją. Tutaj słyszymy o konsultacjach, że w czerwcu, że przechodzi przez rząd, że będzie komisja uruchomiona. Przesuwacie wprowadzenie tego, bo po prostu chcecie mamić, chcecie przeprowadzić przez całą kampanię wyborczą obietnicę, żeby te pieniądze położyć po wyborach. Zobaczycie, jak... No dobrze, to może teraz teraz... jak przegracie wybory, pan minister Krzysztof Cieciura. Mają Polacy głosować na was, to wtedy dostaną od was pieniądze. Przecież to jest absurd. A gdyby to wprowadzić, tak jak bardzo często rząd wprowadza, czyli poprzez inicjatywę poselską, to wtedy nie trzeba było tych wszystkich konsultacji. Byłaby pewność. A i chcemy to przeprowadzić, przeprocedować. I 800 plus zostanie wprowadzone w obieg prawny z wejściem w życie i wypłatą od 1 stycznia, bo tak zapowiedzieliśmy, to jest odpowiedzialna polityka, również związana z sytuacją ekonomiczną. Natomiast ja się uśmiechałem, kiedy pan poseł Schetyna się wypowiadał na temat 500, 800 i obietnic i tak dalej, bo typowa Platforma Obywatelska dzieli się na 3 części. Kiedy my zapowiadamy jakiś program wyborczy, jakąś rzecz do zrealizowania, to najpierw wy wszyscy krzyczycie, niemożliwe, nie uda się, to jest nie do zrealizowania, pieniędzy nie ma i nie będzie. I tak było od samego początku. Miało nie być 500+, miało nie być przekopu Mierzei Wiślanej, miało nie być CPK, miało nie być tysiąca innych programów, drugi przechodzimy do drugiej fazy, oni się wtedy orientują, nagle orientuje, że jednak to wchodzi w życie, że jednak to się realizuje. My byśmy to zrobili lepiej, my byśmy dali nie 500, tylko 800, my byśmy postawili dwa mury, my byśmy dwie Mierzeje przekopali. To jest ta druga faza. A kiedy my naszą obietnicę wprowadzamy w życie, to Platforma, ta ostatnia faza, ta już taka najbardziej rozpaczliwa, my mieliśmy to w szufladzie. My to w ostatniej chwili 2015, tylko przegraliśmy wybory. No dobra, ale wracając do mojego pytania o te konsultacje. Jakie konsultacje? Czy na przykład Ministerstwo Finansów może być, no nie, jednak... nie mamy pieniędzy. Mamy świadomość że ten program, ta dodatkowa podniesienie tego do 800 złotych, to jest około 20 miliardów złotych. My dzisiaj w tym atmosferze inflacyjnej nie chcemy 26. tego robić. 20 chcemy kilku. 20 kilku, oczywiście. Mhm. Chcemy dopiero to przenieść na przyszły rok, kiedy wiemy o tym, że ta inflacja będzie na znacznie niższym poziomie i jednocześnie będzie potrzebne pobudzenie dla gospodarki pod względem konsumpcyjnym, pod względem inwestycyjnym i wtedy ten program będzie również te cele realizował. No to zapytam pozostałych panów z opozycji. Też panowie wątpią w wolę realizacji tego zobowiązania. Krzysztof Gawkowski. Uważam, że tą sprawę można załatwić na poziomie Rady Ministrów, bo ustawa o 500+ daje takie możliwości. Gdyby rząd chciał, gdyby premier nie uznawał, że to jest kiełbasa wyborcza, to jedno posiedzenie rządu i sprawa zamknięta. To znaczy nie trzeba przepisów ustawy, nie trzeba wprowadzania... Czyli po prostu tylko podwyższenie, tak bez żadnych nowych... Decyzja premiera. Znaczy ustawa na to pozwala. Więc jeżeli mówimy sprawdzam i w całej tej grze mówimy, że potrzebne są konsultacje ustawy, to nie. No przyjęliście ustawę, tylko macie ją w porządku prawnym, możecie to zrobić. Nie robicie tego, bo jest tak, że chcecie doprowadzić do sytuacji, w której będziecie obiecywali, że to zrobicie, jeżeli wygracie wybory. No dobrze, to jest jednak gra wyborcza, do której macie prawo, bo rządzicie. Tylko, że w całej tej grze wyborczej nie chodzi tylko o 500+, 800+ i świadczenie jedno, które jest zwiększane, tylko o system waloryzacji w przypadku najwyższej, albo jednej z najwyższych... Niech pan nie przeszkadza. Jednej z najwyższych inflacji w Europie, bo świadczenie jedno i jego waloryzowanie nie zamyka spraw, które trzeba podejmować. Rent i emerytur, świadczeń. Ale ja myślę, że taka podwyżka to nie zamyka dyskusji o waloryzacji w przyszłości. Ale to nie chodzi o jedną podwyżkę. Powiedziałem to o systemie. To właśnie mówię, ale że to by był jakiś punkt wyjścia do waloryzacji. 30% inflacji w ciągu 2 lat. 30%. Skumulowana inflacja 30%. Jeżeli chcemy rozmawiać o waloryzacjach, to nie 13, 14 emerytura, a emerytury miesięczne ile powinny być większe, bo wydatki nie są 2 razy w roku, tylko są co miesiąc i rachunki poszły co miesiąc do góry. Jeżeli mówimy o systemach... są o kilka procent, a nie o 30%. Dobrze, słuchajcie, ubóstwo wróciło do 2015 roku wskaźniku. Wasze rządy doprowadziły do tego, że mamy ubóstwo takiej samej wielkości jak w 2015 roku. Zrobiliście to. To znaczy, dawaliście pieniądze, mówiliście, że jesteście partią prospołeczną, a ubóstwo jest 2015 rok. Skandal. Od 2011 roku nie było takiego skokowego wzrostu. Ktoś do tego doprowadził. Rządzicie 7,5 roku. Ktoś bierze za to odpowiedzialność. I nie mówcie, że jedno świadczenie wszystko załatwi, bo nie załatwi. Lewica już w tamtym roku mówiła o konieczności waloryzacji. No tak, ale to już jest zupełnie inna rozmowa, panie pośle. Czy trzeba waloryzować świadczenia? Mówimy teraz o realizacji obietnicy Marek Sawicki. Rzeczywiście, gdyby chcąc zrealizować wasz pomysł, wasze uwagi, czyli nie dla wszystkich ta podwyżka, no to wtedy rzeczywiście potrzebne by były konsultacje. Jeśli rzeczywiście wdrażalibyśmy nasz projekt w życie, to są nowe przepisy prawne i my jasno mówimy, że to, co zostało dane, powinno być zachowane. i wobec całej polityki społecznej, także rent, emerytur, powinna być stosowana stała waloryzacja ustawowa, która jest w prawie zapisana i co do tego nie ma tutaj żadnych potrzeb, żeby kolejne ustawy wprowadzać. Niestety ona nie jest w pełni waloryzowana i to jest cały problem. Natomiast my mówimy, że kolejne dodatkowe świadczenia, które mają być realizowane wobec polskich rodzin, także żeby zwiększać również ten element dzietności, powinny być realizowane w systemie ulg podatkowych, a więc w systemie odpisu podatkowego dla ludzi aktywnych zawodowo. Żeby praca w końcu zaczęła się opłacać, żeby przynajmniej jedno z rodziców, jedno z członków rodziny podejmowało tą aktywność zawodową i w ramach tej aktywności zawodowej miało tę satysfakcję, że państwo nie zawiera, tylko pozostaje w domu. No tak, jeśli ale dane brakuje pokazują, tych pieniędzy, jeśli brakuje tych pieniędzy z różnych sposobów... Że jest zatrudnienie w tych rodzinach, które to świadczenie i jeszcze jeden element. Panie to nie wpłynęło na uchylanie się od pracy. W momencie, kiedy nie ma, że tak powiem, zdolności zatrudnienia, czy z różnych, że tak powiem, przyczyn rodzina jest dysfunkcyjna, to od tego właśnie jest polityka społeczna państwa. Od tego są ośrodki pomocy rodzinie w gminie, w powiecie. One doskonale wiedzą, w jaki sposób i komu tej pomocy trzeba udzielić. A więc zacznijmy promować aktywność zawodową i tą samą odpowiedzialność za rodzinę, a nie tylko ustawowo dzielić. I teraz, co do 800+ tego wariantu. Tu ma rację doskonale pan poseł Gawkowski, bo w tej ustawie, która już nas dzisiaj obowiązuje, już dzisiaj pan premier może podpisać rozporządzenie, że z dniem 1 stycznia... Samo rozporządzenie, żadna nowelizacja rozporządzenia. Z dniem 1 stycznia 2024 wprowadza waloryzację tego świadczenia na poziomie 800+. Ale jeszcze... po co my dyskutujemy? Właśnie po to dyskutujemy, żebyśmy się nie zajmowali innymi ważnymi sprawami, tylko żebyśmy mówili ciągle o tym, żebyśmy nie mówili zbliża się koniec audycji i wtedy państwu się wydaje, że mówiąc jednocześnie powiedzicie więcej. Nie, bo nikt nic nie usłyszy. Tak. Paweł Szrot. Pani redaktor, sprawy polityka prospołeczna, wsparcie polskich rodzin zajmowały zawsze bardzo istotne miejsce w programie pana. Super, panie pośle. Przepraszam, panie ministrze. Może przyszły pośle. Panie ministrze, ale... Zawsze ważne miejsce zajmowały w programie pana prezydenta i do tej pory ustawy, które takie programy społeczne wdrażały, zyskiwały sobie poparcie. No dobrze, ale co pan myśli o tym, że nie potrzeba, jak mówią tutaj posłowie, wcale to z pewnością ustawy. Wyjaśni pani poseł Ryżewska. Bardzo dziękuję. Wszystko wytłumaczę. Tak, dziękuję. Zanim wyjaśni pani poseł, to jeszcze ja też poproszę o słowo. Ale to jak to zanim? Tylko jednym się chciałem odnieść do pana wypowiedzi pana marszałka. Proszę być ostrożnym ze wskazywaniem, co może być, a czego może nie być, bo można się na tym przyjechać, jak pan Donald Tusk na murze. Na czym? Na murze. Murze granicznym z Białorusią. A na murze granicznym. Chciałabym jednak ad vocem, przepraszam. Jedno zdanie, bo naprawdę już nie mamy czasu. Chciałam porozmawiać o Wołyniu, ale już nie zdążymy. Minister finansów, minister Rzeczkowska, minister Soboń i Jarosław Kaczyński mówili, że nie będziecie wprowadzać 800+, bo proinflacyjne, bo nie ma pieniędzy, nie ma pracy. Nie pracujecie nad tym. Przecież to było kilka tygodni temu. Ramy finansowe tego nie ujęły. Macie możliwość prowadzenia tego jednym rozporządzeniem. Dlatego to jest już odpowiadam. Już odpowiadam. Wypowiedzi, na które się pan powołuje, są z jakiegoś czasu, prawda, z kilku tygodni. Proszę zwrócić uwagę, jak się zmieniła sytuacja, jeśli chodzi o inflację. Zatrzymała się, jesteśmy odpowiedzialni, możemy w takim razie taką deklarację złożyć. Druga rzecz. Jeżeli mówicie, pani pyta też, dlaczego nie poselski? No ja zapraszam, proszę śledzić, co się dzieje na komisjach, jak posłowie Prawa i Sprawiedliwości prezentują jakikolwiek poselski projekt. Jest takie larum i takie zdaniem opozycji, to jest zamach na demokrację. Trzecia rzecz, w tej sprawie rzeczywiście ze względu na duże zmiany budżetowe i finansowanie, to rzeczywiście musi być konsultowane. Czwarta rzecz, którą chcę powiedzieć, panie pośle Sawicki. Widzę, jak słucham pańskiej propozycji na temat zmian 500-800+, że ten liberalny Hołownia to już rzeczywiście wam program pisze, panie pośle, bo to, co wy proponujecie, dowodzi jedynie tego, że kompletnie nie rozumiecie istoty tego programu.